I podaruj jej wyjątkowy prezent – Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, jest 9. Anna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim sytuacja na południu Polski po ulewach. Publiczne rozprawy komisji weryfikacyjnej. Niespełniona obietnica prezydenta Obamy, nie będzie Afroamerykanki na banknocie. W stolicy Małopolski właśnie powinno rozpoczynać się posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego z udziałem premiera i szefa MSWiA. Po ulewach w tym regionie najbardziej ucierpiały powiaty dąbrowski i tarnowski. Na Podkarpaciu w ciągu ostatnich dwóch dni woda podtopiła 560 budynków. W kilku przypadkach potrzebna była ewakuacja ludzi i zwierząt. W gminie Wadowice od wczoraj żołnierze i strażacy uszczelniają przerwaną groblę, mówi Mieczysław Misiuda z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W Wadowicach dalej wojsko pracuje ze strażą przy uszczelnianiu tej grobli. Jeżeli chodzi o stany ostrzegawcze, no to w zlewni SAN-u to nie mamy już stanów alarmowych, są tylko stany ostrzegawcze, czyli troszkę się poprawiło. W zlewni Wisły pozostaje bez zmian, czyli są stany ostrzegawcze i alarmowe. W czterech gminach na Podkarpaciu nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Po nocnych opadach deszczu stan wody w niektórych rzekach województwa śląskiego przekroczył stany alarmowe. W kilku miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w południowych powiatach województwa. Ostatnia doba to ponad 160 wyjazdów, mówi rzeczniczka bielskich strażaków kapitan Patrycja Pokrzywa. Mamy dosyć sporo interwencji związanych z zalanymi budynkami jednorodzinnymi. Na niektórych ulicach powstają dosyć duże rozlewiska wodne, przy których działania prowadzą rzeczy związane z układaniem worków z piaskiem, a także z wypompowaniem wody. Zagrożenie nie maleje. Ostrzeżenia IMGW przed opadami deszczu i burzami wciąż aktualne, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na południu dwóch województw, czyli Śląska i Małopolski, ciągle jeszcze obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia, czyli tego najwyższego. Tam możemy spodziewać się najbardziej intensywnych tych zjawisk. No i na południu Polski obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Dopiero jutro ma przestać padać. List polskich biskupów, którzy potępiają przypadki pedofilii wśród duchownych, to dopiero pierwszy krok, mówi w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. List zostanie odczytany w kościołach w niedzielę. Hierarchowie proszą w nim o wsparcie wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży. Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że dobrze, że Kościół odpowiedział na film o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Dobrze, że jest to świadczenie. Szkoda, że trzeba było tyle czasu, żeby takie stanowisko usłyszeć, ale to jest pierwszy krok. Ale teraz ten następny krok, bo trzeba te sprawy rozwiązać. Osoby, które zatajały czy brały udział w tych czynach, no powinny zostać odsunięte od sprawowania funkcji kapłańskich, moim zdaniem, jeżeli chcemy odbudować zaufanie wiernych do Kościoła. We wtorek rząd zdecydował o powstaniu komisji badającej problem pedofilii. W ciągu kilku tygodni ma powstać projekt przepisów powołujących komisję, ujawnił w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nie chcemy tego robić pod presją czasu na zasadzie pokazówka polityczna, nie chcemy wykorzystywać dramatu tych osób w sposób polityczny. Komisja zajmie się przypadkami przestępstw pedofilii we wszystkich grupach społecznych. Dziś pierwsze publiczne rozprawy przed komisją weryfikacyjną, która bada reprywatyzację stołecznych nieruchomości. Dotyczą wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów trzech budynków. Oprócz poszkodowanych w procesie reprywatyzacji do udziału w rozprawach komisja wezwała władze stolicy. Dlaczego komisja organizuje publiczne rozprawy, tłumaczy wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta z PiSu. Robimy to z tego powodu, że nie godzimy się na to, żeby miasto stołeczne Warszawa udawało, że nie było problemu reprywatyzacji w Warszawie, bo z taką sytuacją mamy teraz do czynienia. Paweł Rabiej przed wyborami mówił publicznie, że powinny być pieniądze wypłacone. Dzisiaj wysyła z Rafałem Trzaskowskim prawników na rozprawę po to, żeby przedłużać te sprawy. Adam Zieliński z Kukiz15 wskazuje na potrzebę dialogu z warszawskim ratuszem. Powinniśmy usłyszeć publicznie, jakie są problemy zdaniem miasta związane z wypłatą odszkodowań, zadośćuczynień i jakie wszystkie strony tych postępowań, jakie widzimy rozwiązania w tej możliwej sytuacji. Komisja weryfikacyjna przyznała lokatorom ponad 4 miliony złotych. Podobizna afroamerykańskiej abolicjonistki i bohaterki wojny secesyjnej Harriet Tubman nie pojawi się na banknocie 20-dolarowym. Amerykański sekretarz skarbu poinformował, że plan ogłoszony za czasów prezydenta Obamy nie zostanie zrealizowany. W 2016 roku sekretarz skarbu Jack Lew zapowiedział, że Harriet Tubman zastąpi na 20-dolarówce siódmego prezydenta USA Andrew Jacksona. Nowy bankont miał zostać wprowadzony do obiegu w roku 2020, czyli w setną rocznicę ratyfikowania 19 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, przyznającej kobietom prawo do głosowania. Posunięcie to od początku krytykował Donald Trump, określając je mianem poprawności politycznej w czystej postaci. Wczoraj sekretarz skarbu Steven Mnuchin poinformował, że banknotu z afroamerykańską bohaterką na razie nie będzie. Głównym kryterium, jakim kierujemy się przy przeprojektowywaniu banknotów, jest zapobieganie fałszerstwom. Nowy banknot 20-dolarowy nie pojawi się w obiegu przed rokiem 2028. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Diego Maradona, Leo Messi, Ronaldinho, Luis Figo, Thierry Henry, Marco Van Basten czy Andres Iniesta. Co łączy tych wybitnych piłkarzy? Wszyscy startowali do wielkich karier w Mistrzostwach Świata do lat 20. Te zaczynają się dziś w naszym kraju. Polacy na Mistrzostwach Świata do lat 20 wystąpią po raz piąty. Pierwszy raz zagrali w 1979 roku, zajmując czwarte miejsce, kiedy to przegrali m.in. z Argentyną z wielkim Diego Armando Maradoną w składzie. Potem w półfinale polegli ze Związkiem Radzieckim. Najlepszy wynik biało-czerwoni osiągnęli w 1983 roku w Meksyku, kiedy zdobyli brązowe medale. Ostatni występ miał miejsce w 2007 roku w Kanadzie, kiedy Polacy po golu Grzegorza Krychowiaka potrafili pokonać m.in. Brazylię i dotrzeć do 1/8. Finału. Teraz zagrają w roli gospodarza i chcą się zapisać w historii, przekonuje jeden z kapitanów kadry U20, Adrian Łyszczarz. Mamy silny zespół, mamy dobre nazwiska w drużynie, wszyscy jesteśmy razem, wszyscy jedziemy na jednym wózku i cię nie boimy nikogo, jesteśmy odważni, musimy być kozakami na boisku i to będziemy pokazywać meczem. A pierwsza próba już dziś z Kolumbią o 20:30. Potem przyjdzie czas na Tahiti i Senegal. Łódź, Adam Malecki. Przypominamy dzisiejszy mecz Polaków o 20:30 na stadionie Widzewa w Łodzi. Relacje z tego spotkania na naszej antenie. Dziś grają też nasze siatkarki z Tajlandią w ostatnim meczu pierwszego turnieju w tegorocznej Lidze Narodów. Wczoraj pokonały Niemki 3-1. Spotkanie podsumuje najmłodsza w naszym zespole ledwie 18-letnia, ale już dwumetrowa Magdalena Stysiak. Miały dobrą zagrywkę ich liderka. Lipman naprawdę super grała. To był ich priorytet. Zagrywką też w obronie dużo punktów zrobiły, fajnie broniły, tak więc im się po prostu gra układała, tak? I my musiałyśmy się przebić, zacząć grać dobrze. Mało brakło i by doszło do tej breaka. Fajnie, że podniosłyśmy się i zaczęłyśmy grać swoją siatkówkę i ja się bardzo cieszę z tego wyniku. Mecz Polek z Tajkami w Opolu o 20:30. Teraz piłka ręczna i pierwszy finałowy mecz w Superlidze. Mecz zakończony remisem po 26. Nie tylko kibice Szczypiorniaka wiedzą, że o Mistrzostwo Polski mogą grać tylko PGE, Vive Kielce i Orlen Wisła Płock. Rewanż w sobotę w Kielcach, wczoraj grano w Płocku. Wracamy do futbolu. Lechia Gdańsk, mimo że jakoby groszem nie śmierdzi, zakontraktowała trzech nowych piłkarzy. Zostali nimi wracający z epizodu w Niemczech Mario Malocza, niechciany w Lechu Maciej Gajos i uzdolniony młodzian z Evertonu Paweł Żuk. Kończymy zaproszeniem dla aktywnych słuchaczy Trójki. W niedzielę w Płocku odbędzie się Garmin Iron Triathlon. Organizatorzy przygotowali ofertę dla różnych poziomów zaawansowania. Mówi Filip Szołowski. Popularny git to trzy dystanse, 1/8 Ironmana, 1/4 Ironmana i 1/2 Ironmana, a na linii startu spodziewamy się blisko 1000 zawodników i zawodniczek. Poza tym, że można wystartować indywidualnie w Garmin Iron Triathlon, zapraszamy również do tego, aby wziąć udział w sztafecie trzyosobowej, gdzie jedna osoba płynie, druga osoba jedzie na rowerze, a trzecia osoba biegnie. Zapisy na portalu irontriathlon.pl, a znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś też sporo chmur, większe przejaśnienia na zachodzie i na północy. Będzie przelotnie padać, na południu kraju intensywnie, burze głównie na wschodzie. Od 12-14 stopni nad morzem do 19 w centrum i 24 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kup teraz w MediaMarkt. Zacznij spłacać po wakacjach. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 29 maja. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

W ubiegłym tygodniu, kiedy w czwartkowym do południa zastępował mnie Piotr Metz, na mnie lały się właśnie litry deszczu daleko stąd i bardzo się cieszę, że dzisiaj jest tak inny czwartek, przynajmniej jeśli chodzi o aurę, bo szłam dzisiaj do Państwa w pięknym wiosennym słońcu i właśnie to słońce inspiruje pierwsze muzyczne minuty naszego czwartkowego spotkania w do południa. Zaczęliśmy od klasyki Turn, Turn, Turn, piosenka jeszcze z lat 50. Wielki przebój 65 roku. Moje pokolenie być może, ja z pewnością, poznało ten utwór w 94 roku, kiedy The Byrds zgodzili się udostępnić tę piosenkę w filmie, słynnym filmie tamtego roku, Forrest Gump. Do you remember me? A to nowość, Jacob Dylan i Regina Spektor, duet ze ścieżki dźwiękowej filmu, który ma swoją premierę jutro, znakomitego filmu dokumentalnego Echo in the Canyon o muzycznej scenie kalifornijskiej początku lat 60. Jeśli komuś brakuje słońca, to jest film, który po prostu cały świeci i lśni i opowieściami, i tamtymi czasami, i oczywiście przede wszystkim muzyką. He knows I'm jeden z tych utworów, których nie trzeba przedstawiać. A w filmie obok tak zwanej Starej Gwardii wypowiadają się także ci, którzy niezwykle zainspirowali się tym brzmieniem i są jakoś wdzięczni właśnie tamtym za to, że tak grali i tak tworzyli i także dołożyli swoje na ścieżce dźwiękowej, która oficjalnie ujawnia się jutro, czyli możemy się umówić na przyszłotygodniowe spotkanie w do południa. I wśród tego kolejnego pokolenia, wykonawców tego pokolenia, między innymi Cat Power. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love. For everyone, Lord, we don't need another mountain. The mountains on your side are not to climb. There are oceans and rivers enough to cross till the end of time. What the world needs now is love, sweet, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet, sweet love. No, not just for some, but for everyone, for everyone. Lord, we don't need another meadow. Cornfields and wheat fields are not to grow. There are sunbeams and moonbeams and not to shine. Oh, listen, Lord, if you wanna know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. Too little love. What the world needs now is love, sweet love, sweet love. Hmm. What the world needs now, Cat Power. To jeśli już wywołałam temat dokumentów muzycznych, to jeden z tych najbardziej w ostatnich latach pokochanych. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost? That now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek? That made you Tom the curious, that makes you James the weak. And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind. 'Cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume You got something to offer. Secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem, po raz czwarty, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa. Wybory 26 maja. Każdy głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV zapłacisz 2799 zł i otrzymasz 250 zł na kartach MediaMarkt. A kupując 55-calowy telewizor Sony z technologią 4K X-Reality Pro zapłacisz 2699 zł i otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tata, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja. Klasyka i współczesność w prezentacjach konkursowych słuchowisk i spektakli. Gombrowicz i Witkacy w słuchowiskach na żywo. Wyspiański w dyskusjach i przedstawieniach radiowych i telewizyjnych. Gustaw Herling-Grudziński czytany w przestrzeni miejskiej. Spotkania z gwiazdami, w tym z laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu, Haliną Łabonarską i Janem Englertem. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Dwa teatry. Sopot, Gdańsk, Gdynia. 24-27 maja. Zapraszamy. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Semer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyrga, witamy. 13 instytucji finansowych znajduje się już w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, poinformował PFR i dodano przy okazji, że 3 kolejne wnioski są już w trakcie weryfikacji, w sumie 16 podmiotów. Chce się bić, panie Adamie, o nasze pieniądze na emerytury. Chodzi o, oczywiście o ten dodatkowy system oszczędzania, dodatkowy i dobrowolne oszczędzanie w ramach pracowniczych planów kapitałowych i myślę sobie, że to dobrze. No im większa konkurencja, tym lepiej. Wszystko prawda. No, to, że tylu chętnych jest do zarządzania sporymi aktywami, to nie ma się co dziwić, bo przecież opłaty za zarządzanie są czystym przychodem. I ta oferta musi być atrakcyjna dla funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ no, rzeczywiście w tej chwili już wyścig się zaczyna o klientów. Jeszcze program nie ruszył, a oni już oferują zniżki, upusty, rezygnacje z opłat. Rusza dopiero także 1 lipca i to tak będzie dotyczył wyłącznie tych największych, na początku tych największych firm powyżej 250 pracowników. Także widać już, że towarzystwa inwestycyjne są zainteresowane w odróżnieniu od pracodawców, którzy tak się znowu strasznie do tego PPK nie pchają. Wie pan, co pracodawcy robili w ostatnich miesiącach? Zakładali programy emerytalne, tak jest, stare, te tak 20-letnie jest, tak. I uznali, że to jest bardziej dla nich i pracowników bardziej atrakcyjne. kwietniu 2019 roku w Polsce upadły 73 firmy, co oznacza spadek liczby upadłości o 4% porównując rok do roku, ale jak pisze analizująca te dane firma Euler Hermes, przyczyna problemów tych niewypłacalnych firm wcale nie leży w spadku popytu, a więc w tym, że ludzie na przykład mniej kupują, ale w jeszcze szybszym wzroście kosztów, zwłaszcza kosztów pracy, panie Adamie. I to jest coś, co obserwujemy i o czym mówimy od wielu, wielu kwartałów. Trudno pracowników, a jeśli się już uda, to trzeba im więcej płacić. No i sytuacja na rynku staje się nieco trudniejsza dla wielu podmiotów i to w bardzo przeróżnych dziedzinach, bo już nie te, które od lat borykają się z problemami, ale w zupełnie nowych segmentach pojawiają się problemy. Te 73 firmy to nie jest dramat, dlatego że pamiętam już takie czasy w okresie dekoniunktury, kiedy te upadłości liczyło się w setki, a nie w dziesiątki. W miesiącu. Tak, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, ale że tendencja się utrzymuje i ciągle istnieje problem, no, musimy to brać pod uwagę. A propos wyższych kosztów pracy, dziennik Gazeta Prawna informuje dzisiaj na pierwszej stronie, że szykują się poważne podwyżki płac. Przyszłoroczna płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 270 zł i wynieść 2520 zł. Z kolei pensje w budżetówce należy podwyższyć o 15%. Takie propozycje wzrostu wynagrodzeń ustaliły ogólnopolskie centrale związkowe, które wczoraj zawarły porozumienie w tej sprawie, jak czytam w dzienniku. Z drugiej strony jest propozycja pracodawców. Oczywiście też podwyżki, ale niższej, no ale ostatecznie tak rząd musi zdecydować i te propozycje przedstawić do 15 czerwca. No to jest stała walka na przełomie maja i czerwca, bo tam wtedy te decyzje zapadają. No muszę powiedzieć, że tu propozycje związkowców są interesujące i one moim zdaniem odpowiadają dokładnie na potrzeby pracowników. Bo przy tempie wzrostu utrzymującym się wysokim, to nie ma żadnych przeszkód, żeby... Wzrostu gospodarki, tak? Wzrostu gospodarki, tak. Oczywiście. Ta propozycja poza tym jest realizacją od wieloletniego już programu związków zawodowych, żeby osiągnąć pułap 50% płacy średniej dla płacy najniższej. Czyli ta minimalna ma odpowiadać połowie pracy średniej. Dokładnie tak. I w związku z tym, że ona ciągle jeszcze oscyluje na poziomie 40 paru procent, no to oni chcą ten cel dogonić. Więc to jest propozycja ciekawa. Natomiast w tych wszystkich propozycjach to trzeba zwrócić uwagę na gest pracodawców, którzy zrozumieli, że nawet pracodawcy muszą podnieść płace, bo to przez są także przedsiębiorcy prywatni, ponieważ taka sytuacja na rynku pracy wymusza tego rodzaju sposób myślenia. To chyba pierwszy raz się zdarza, że pracodawcy nie idą po progu minimum, tylko wychodzą ze swoją propozycją. Dokładnie, proszę państwa, pracodawcy postulują wzrost tej minimalnej płacy, bo o niej cały czas mówimy, o 137 zł i to jest o 41 zł, ma pan rację, panie Adamie, więcej niż gwarantują przepisy. Polacy czują, proszę państwa, pociąg do kolei, tak można by czyczytać słowa prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego, który udzielił wywiadu Rzeczpospolitej, no i mówi tak, no, że rzeczywiście jest sporo inwestycji, a więc remonty i nowe trasy, a więc utrudnienia, ale mimo wszystko, jak twierdzi prezes, obserwują w PKP powrót pasażerów do pociągów. Czy pan, panie Adamie, ostatnio pociągiem podróżował, zdarzyło się obserwować rozwój tych jakości tych usług, jak mówi prezes? Ta zmiana jest zauważalna. Ja nie jestem pasażerem pociągów, nierzadko korzystam z tych usług, ale jeśli patrzeć na to, obserwując ten rynek kolejowy, no bo tak jak każdy segment gospodarki, no należy jednak przyglądać się temu. Jasne. To widać, że tam te zmiany postępują. Czy one są robione dobrze? Nie sądzę. Czy one są robione w sposób trafiony, że akurat w tych miejscach i w taki sposób, że jest to najbardziej potrzebne? Też nie zawsze tak jest. Ale ten ruch się zaczął wreszcie. Po latach stagnacji, kiedy nawet dysponując funduszami unijnymi, inwestycje na kolei leżały. Teraz to wreszcie drgnęło. I jak się patrzy na te zmiany infrastruktury, jak się patrzy nawet na już taki powolny, ale jednak rozwój połączeń w nowych kierunkach, czy w starych, odnowionych plus kierunkach. Plus tabor, to jest bardzo ważne, bo tabor, to przede wszystkim widzą pasażerowie. No to wszystko jednak zachęca ludzi do korzystania z tego środka transportu.

chyba już nie myślałam, że zapowiem jeszcze nowy premierowy utwór The Hives i bardzo się cieszę, że właśnie teraz mogę to zrobić. I'm Alive, ich pierwszy taki właśnie autorski nowy singiel od 7 lat. Kiedyś, już można powoli używać tego zwrotu, kiedyś w znaczeniu bardzo, bardzo dawno temu The Hives byli potęgą koncertową, jednym z tych zespołów, które po prostu trzeba zobaczyć w tym koncertowym kalendarzu. Prawdziwa energetyczna bomba. Za chwilę też będzie zespół, który ma, to jest dopiero koncertowa renoma, bo oczywiście padają pytania, czy dzisiaj jakieś lata 90., jakieś wspomnienia. Przy okazji oczywiście zachęcam do kontaktu i korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. Państwo piszą także o tym, że zazdroszczą mi warszawskiej pogody. Dzisiaj nadajemy do południa ze studia rezerwowego i w tym studiu nie ma okna, więc ja na przykład nie wiem, czy pogoda się zmienia. Michał jest jeszcze... Zmienia się? Jest gorsza pogoda. Ja zatem pozostanę w słodkiej niewiedzy z Państwem do południa, natomiast oczywiście można dawać mi znać, gdzie już pogoda się psuje. anna.gacek@polskieradio.pl. A jeśli chodzi o ten słynny zespół lat 90. i później, który daje fantastyczne koncerty, to dzisiaj w każdej godzinie wybierzemy się na koncert Pearl Jam. Looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Yeah. na płycie w 1994 roku, na koncercie w 2016 Pearl Jam Better Man. Za 9 minut 10 Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. O czym my będziemy dzisiaj rozmawiać? O bałwanach. Bałwanach? Mhm. Melka, a ty widzisz gdzieś śnieg teraz? Teraz nie ma śniegu. Jestem cała zatęskniona. Naprawdę tak lubisz zimę? Tak, lubię. A na Aluzia wołają bałwan. A dlaczego tak na niego mówią? Nie wiem, po prostu te zblyka, sypie dziewczynki. Ciebie też? Nie, nie. Dlatego, że ja jestem odważna. Co to jest odwaga? Ja wiem, bo ja już jestem luza, wszystko wiem już. A ile masz lat? 3,5. Odwaga to znaczy, że ach, jak to przyjemne, że jestem taka dzielna. Nieraz człowieki są odważne. A kto to jest człowiek? Mama też jest człowiekiem. Kobieta przecież. A jak wygląda prawdziwa kobieta? Prawdziwa kobieta ma torebkę z owocami i dwa piersi. Dlatego, że jak ma się jedny cycyk, to wtedy nie może się oddychać. Wiesz już po co dwa? Po co? Wszystko musi być do pary. I co jeszcze jest do pary? I dwa dziury w nosach. Tak, też. I dwa ucha. A co to jest para? To ma coś do powiedzenia z miłością. A ty jakąś miłość masz? Tak, mam miłość. Alka już ci mówiła. Nie, nie mówiłaś. To pierwszy raz słyszę, wiesz? A na czym ta wasza miłość polega? Wszyscy razem drużyna. A jak obiadek, to Aluś oddaje mi ziemniaczka. Oddaje jeszcze mi marchewkę od zupki. Pocałuje mnie, to ja się denerwuję. Dlatego, że on jest niegrzeczny i nie myje ząbków. A ty jesteś grzeczna? Tak, jestem. Idę do przedszkola ładnie i dalej jestem ładna. Musisz zobaczyć, jakie oka mam piękne. A jaki kolor? Kolor zielony. A co masz jeszcze ładnego? Pockę balbinkę. Ja mam w domu taką. I piękny, duży bzusek. Lubisz jeść? Lubię jeść. Aluś mi nieraz daje. Fajny ten Aluś. Tak. A jak on wygląda? Wygląda w czarnych włosach obciętych. Ładnie? Nie. To podoba ci się, czy nie? Nie podoba mi się. Ale dają mi ziemniaczka i marchewki. Głodna jesteś? Tak, bardzo głodna. Zobaczę, co będzie na obiad. Ziemniaczki chlupiące, wszystko lubię jeść. Taka jestem wspaniałota. Mówią na mnie też, ach, jaka piękna Mela. She's convinced she could.